رحیم. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. اللہ یا الہی یا الہی جب گلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. اللہ عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. اللہ یا الہی جب رضا بے گیا سے سر اٹھائے. اللہ یا الہی جب رضا بے گیا سے سر اٹھائے. دولت عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اللہ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو.